دغه کم څوک چې ملا دا فتوا پر ورکړی دا سپینسری دا گویا د خدایي داوا کړی دا نور چې ورسره منی هغه گویا په عبودیت ته ومانه کړ دغه شیخ وو کنه چې و د نصارا او ملایانو بل ځان لخیټي جوړولې بس بیا خلکو سر منلې عدی ابن حاتم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غدا ورتل چې هغه سوال وکړي چې موږ کوم ځای کې کلم احبار او رهبان ته سجدي لکولې عبادت مکاو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قران کې راځي کنه اغور تول اخون علی کتاب رسول الله تعالی موږ کله عبادت کاو رسول الله ورته لته دا نه کول چې ملایانو با لخپل خېټي فتوا دار کړی چې پلانې شي مخری پلانې شي حرام دي تی بو سرمنل ول وو ول نو عبادت کیږي داغه خود تصرفات الهی دي پر دا کائنات کې یک یو څوکم دي اختیار نه لري نه پیغمبر لري نه فرشته لري نه هیڅوک لري الله دا اختیار لري چې دا وښ په دغه شان وخوري دا شان مخری دا حلال دي او دا څوک دي حرام دي تدا یو اله اله ول مخلوق د دد ملکم د دد ملکم د دد د مخلوق دی د پیدا کړی دی د پر اجازت به وشي علالی یو د پر اجازت به څکی حرامي اصول دغه جهانی انساني اصول د چې اور شی زما دی زما پر اجازت باندې کمات چاته د استعمال اجازت ور کم چاته د خړولو اجازت ور کم چاته د اغستلو اجازت ور کاو کم چاته د میاشتې د فار ور کاو کم چاته د ګرد عمر د فار ور کاو اصول د ملک ته غدی کنه انسانان موبایل کوم دغه مسلمه اصول لیکل چې ملک یو ارزما وی نو بیا چې بل استفاده اخی نو بزما پر چش باندې پر اجازهت باندې نو موږ خدای شان نه خدای خرید کړی او نه مالکان نو ځکه په داشانو کې د حلال او د حرام فیرستونه جاری کول دا یوازې د یو رب کار دی او دا تصرفات الهی دي دا الهی خدایي تصرفات دغه بنه بل څوک کوي او نه به یو کسو بل چاته د اجازه ترکی چې دا وکي او کاغه کول وسره منی به نه کی ومنل دا معنا دغه چې بل خدای ومن نو ځکه مخیدته د یهود نصارا او کسې درته تیری شولې د مؤمنان ته تنبیهات ورکې چې استګه ته چمونه مکه دغه دندیا مکه ویل کده شاول دا تر روزانه حلال او حرام کسې یا په قسمو باندې په نه حق قسمو په ځان حرام وي ویل حرام وي لا تحل ما اغه تر دې په سورې طلاق کې راځي طيبات ما حل الله لكم ته طيبات شان ولي حرام وي په ځان سلام الله یو خوښ نفسي ته قضيه ده پر پاکيزه شان الله ما په دا باندې خدای خوښ هم نه ده البته کسړي یو خاص اوقات کې یو قسم واخص نو بیا خدای تعالی ورته قسم به تر ځان پر کوي او هغه کوم شرط ده د فادیش کې راځي چې دا هغه شرط پر کولو کې معصیت نه وي د قسم معصیت نه وي کله قسم په پرکولو کې څوک معصیت بیا ماته ول واجب دي کفاره ولا ورکی کړ دا سلسله دی واره هدایات وکړه بیا نو د قسم پر تفریق دا اصل کې باس نه چا د پار روان دغه قسمو د پار او دا هم یو نه واڅو ته شرک دی چې خپل ځان څخه دا شي کوي او دغه دندې د چاوي د يهودو نس راي ول دا مک ته دا په پیروي ونه یا ایه الذین آمنو لا تحرموا تاسو ما حراموي طیبات هغه پاکیزه چې الله دله حلال کړی ولا تعتدو تجاوز مکوي تخپل حدود څخه د باندې موز چې کوم حرام دی هغه حرام وو بولی چې حلال دی هغه حلال وو بولی لخپل ځان خېټ څخه په حلال کې تا تر تصرفات مکوي چې حرام په فرض کې واچو او په حرام کې بیا دام کوي چې دچا د حلال په فرض کې واچو یو طالب لر ارجمه ورلای خو بل دستی را ټینګ کړ وو سې وځي کې ورجمه ور ما ویل دی کړ ورلای کړ دستی خپل را ټینګ کړ دستی خپل را ټینګ لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دا الله نه خلق سره بالکل نه جوړ نه نه خوشي دا کوم دي دا نه پسندیده مخلوق چې په حدودو کې تکي صراط مستقيم چې یا دوری بنځي افراط تفریط بنه کوي دغه چا دنداو دا دغه دوو فرقو چې دغه تفتیر د چا دنداو ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دا حدود څخه تجاوز مکوي چې الله حدود مقرر کړی حلال حلال بولی حرام حرام بولی باس وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا قري اغشان چې الله تعالی استفه برخه درکړي دي په داسې حال کې چې حلال هم دي طيب هم دي پاکيزه دي یعنی یو خمردار نه دي نجس نه دي او بیا څوک هم دي داسې پاکيزه دي یعنی نفس تابع چې د سړي طبيعت ميلان وا وا وې د خوري کړ ولو تعالی تول چې مې خوري ولخ ما درته ول بیا خوري ما شام پوري نه وغني تر بده مکو وتقوا الله ان الله خبير الذي انتم به مؤمنون هغه الله چې تاسو هغه بنی ایمان راوړی تاسو په خدایي بنی منلې دي تاسو په ربوبیت لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لغم لغو ايمان مخيم درت تيرس شي لا والله بدا جواب خليت يولي دليل لا ولا لا ولا لا لا ولا لا هيك ان عربي ان دي جوز جوز بس بعد دو جمله لا ولا لا ولا هيك يا دغا يا امام بني فساب و دام په يمين لغو کې داخل دي کم چې فرمازي باندې یو قسم دی شي واخې چې دا سوي دي اغه نو سوي خو ستا خیال دا و چې هغه څه سوي سوي دي يا عكس هم په يمين لغو کې دي مطلب لغو دا معنی چې شي نه شو پر مرتب کړ شي نه سزا مزام نسته کفاره نسته یو شي نسته ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بما اغبني تاسيرا نسي الله رانس عقدتم چې پرغبني تاسو غوټه کړی دی خپل قسمونه کن یعنی په کوم شي به سم قسمه غوټه کړی یعنی ټینګه اراده هم پر کړی فکفارته کبیانو نو مات کړي نو کفاره یې کمه فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون نو کفاره یې دا چې تاسو به خوروي اطعام 10 مساکین خورول د لس مسکینانو د چیش څخه به خوروي دا هغه شیانو څخه دا هغه مطعومات څخه به خوروي چې هغه اوسط د ماتو تیمون درمیانه خوراک چې تاسو خوري نو نه اعلان نه غوښمدام نه چې مسكين لره هغه خوراک راوړه چې هغه په بازار کې په 300 روپۍ باندې یو روش دی کړ یا په 2.5 دغه نو هم ما کوم چې په دادی دا ټیپر تر باندې ودرې چې په دا روډ باندې دا ځاړه ځاړه ټیپر چې په دا د سبزی په دکان کې خرچيږي هغه یو ټیپر بیا د شپږ ورځې لمخ نو خو زاړه دلته په دکان کې پراته دي هغه خرڅوي تا دغه واخست راوادي خپل دې په اخر کې چاته ورکه داسې هم کوي دغه درمیانه خوراک شته ته کوي لسمین سکنان دوه چې مو خوروي اهلی کوم او کیسته یا علاوه خوراک مطابق کسن ته ولا ورکی بيسي ولا ورکی ما تطعمون علیکم او کسوتهم یا جامع ولا ورکی دو یو یو مسكين څه ګلاله لسمین سکنان او پوښوي ولسمین سکنان و پوجو وسنر سه بازار تل یو جوړه کالی ول راو لیکن هغه ماغه درمیانه کالی کم درمیانه هغه هم لوی نه چې هغه په 1000 روپۍ باندې یو جوړه دغه هم نه چې دا تراسي دلته د چټ کی راخصی او که سوته هم یاد دی پوشول دی او تحریر رقبات یا څوک دا یو رقبه در رقبات مؤمنه قیدس امام شافعی صاحب یاد دی ورته ولر دی ولاته مؤمنه ولا دلیم دی ولا اگر سم دسوم نه کړ دا جلاک سودا څوک دا د جلا غټ جرم ډیر غټو نو ځکه مؤمنه قید دا کاکښ نه کیسه ده او تحریر رقبت نیازاده ول د یو رقبی دی یو کاغه مؤمنه ای کا هغه غیر مؤمنه ای یعنی مرای آزاد وي نروی او کا شذوی مؤمنه وی او کا غیر مؤمنه ای کدا ګرد نو ول بیا ول روزی ول څو ول تدری دانی روزی غنی وای سی ول وو فمن لم یجد د دغه امور څخه یو شی هم پیدا نه کی وسه نه درلو پیسې نه درلو طاقت نه درلو هاي صاحبینو پر روزه کې ډرامه راولې روزه کې ډرامه راولې رسول الله دراغه هغه ټول کفارات هغه راځي ول کفاره ول جيش ول دوی میاشت ورو ول هغه ول خود روزي را پیښه ده ول خود روزي را پیښه ده ته بیا ما ته وایې څه شو روزه ونس ما ته پیښه نه نه چاسو نه روزي صبر مې نه اوس کرا لاس کې وټه پرا وکړ بل نه بیا مول واسه دونه کفاره را ولا کاسته ول نس ته مسکینی وکړ ولې څوک بيدا کا یو څه خاري چې راوړل غره ول دا مسکینان تور ولې د الله رسول ولې ولا غر ویني ول ولا غر ول دا غر د ما پین کې ودا غر دا وادي په دا وادي کې د مجدې تر ما ولا قبل غریب ستکه ځان چاله یې رسول الله ورته کني ولځ دغه مخرجه څوارز دی یې انده ته ولا مس وړي دا د امتیاز کنه ګردلنه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ثلاثه ايام دريو رز علي كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا كلمه تاسي قسم واقصي يدي خالي د از مزنه دي زبانی چې دا لغوه دي په دې باندې است اذا حلفتم نو واحفظوا ايمانكم کچيري پکې کې ارتکاب نه و د چا د معصیت که د معصیت ارتکاب بیا ماته دل واجب کفاره ورکول واجب كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ولك دعوه حكم چې درته بیان کې نورم درته بیانو احکام سلسله لا تر وسه شروع ده د الله رحم دی دین مدل مکمل کی شاله خوا د دستی اغه مخ کې په اغه مخ کې آیات کې وعده و په دوم کې افاده کړ و یار اول کې وعده وکړل چې نور احکام هم کله کله بیا درته بیانو ول نو قامت ول دار لای ول دا قد دار لای ولا مسلمانان ولو الغجون مشغول نیولی ول شراب نخ ولنیا ولیا ولول د گندګیت إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والميسر خمار أزلام أنصاب فدا نصوب ومصوب بني در يدل والأزلام دا ستاسي غنو در تطير سبلاو دا خمارو نو دا دنديو پر دا بوتانو بني على الأول أو پر دا بوتانو دا چشي دا دا دا دا غوشي تقسيم أول استقسام نو جب الأزلام در تطير دا خمارونه کول دا کر د ریچسون یعنی دا عمل په ذاتي خود څوک دی ګنګده دا عمل اس خدان ګوري دا عمل د شیطان دی فاشتنی بو چان جنې راو ګوري لعلکم تفلحون چې په دنیا کې به هم د خیر د شادي مالکان شاس پر د اخرت به هم خلاص شي انما يريد شیطان وسی فلسفه بیانوي چې دا ولي حرام سو زکه د دې شر ذاتي پر چا باندې مخکې اشاره ورته کړی و چې څوک ګټه لږ د تاوان یې ډیر دی اوس الله جل جلاله دغه ورته وایي وایسته چې خو به یو څه لږ ګټه واچوه څه کاروبار خو به م کاوه څه پیسې به م په دا شیانو خامخا پیدا کولې لیکن تاوان چې دی هغه تاوان یې بېخې ډیر دی او اصول لا دی جهاني چې د دنیا هر عقلمند انسان چې پوښتنه ځینې وکړي هغه د یو شي په باره کې چې دغه شی یو اړخ ته خیر لري بل ده شر لري کړ یو اړخ د چا لري د خیر لري او یو بل چا او دا شر او یا پسل کې دی خیر دیش پسل کې دی اوس دغه په فیرست کې د شر شمارل پکار دی کدا خیر دا سره درته وایي دا په خیر په فیرست کې چا الله دغه ورته وایي چې څه فل جمله خو به تاسو څه پټ غاټه فائدہ مایده هم وا لیکن شر څوک دی زیات دا څومره لوی شر دی چې په معاشره کې بدنیتی عداوت او نفرت او دغه نفرت بیا اخر منتج په قتل سی یو دبل او دغه د دوه کسانو قتل بیا د قبایلو قتل بنی واوري په پوره معاشره کې په پوره علاقه کې یو قوم بدی بنیاد وکړل سی بیا په سو کولو بدی دغه بدی رواني دا یو لوی عظیم شر دی کنه صرف دا نه چې دا د الله نه پسندیده دی د معاشره تباس وکنه سو تبا یو څوک په دنیا کې یو مهذب انسان د دنیا په څلور کونج کې یو مهذب انسان دا قتل دا بدمنی خوشی دا چور چپاو خوشی دا هر ورځ کډی چې لدا د دې دوری رواني هغه دوری رواني یو بل په بل ژوندۍ کې نه د لاس وتل ګد عمر یو د بل په قتل پسې ګرځي یا د یو د بل په گزارېدو پسې روان دي یو د بل سره پیښې کلهګیا دي خپل ټول صلاحیت او استعداد او پیسې یو د بل په خلاف عدالتو کې خرڅيږي په دنیا کې یو عقلمند نه مني چې دا شکار دی دا تباہی ده د معاشره تباہی ده د ملک تباہی ده د ملک ته امن او د امان تباہی ده د ملک ته ترقی تباہی ده د خو یقینا فساد لږی او دا فساد د غزې پیدا کی یو لوی منبع ده یو لوی سوره د شراب دی او دا څوک د خمار په خمار سره جنگ سوخته سی کنه یار بستر ما قدم بستر غرم بسونه بستر غلب وش په یو ځای دی نه لاس په لکور په باندې په یو ټیبل باندې دی بایلوي نو دا ته زور نه ورکي جیدادونه جیدادونه په دې خمار کې ځینې ولاش نو دا خو زور ورکي دا د دې ته کوم شفر ابل باندې ولي نو یو د بل خو تبایی هم دا یو استحصال هم شروع دی په نیمه غانټه کې دولتمن بیا په نیمه غانټه کې بیا دا کچکول خاون سي دا یو دا د انسانان عقل منی یو سلیم عقل یو سلیم عقل دې ته تیار دی یعنی عقلا هم دا قبیح امور دی عقلن شراب چې دیو خل شموازه سره د داوج په قریشو کې ډیر خلک دا تراو ډیر خلک په قریشو کې په هغه وخت د کفر په دور کې شراب نه خلل کړ ول تاسو ما د غیرت خلاف ده چې تر ما نه اهل خلک تر ما کم خلک تر ما کشران خلک تر ما د کم مرتدی خلک او بیا په ما خان دي کړ چې من شراب وشو نه ولدی کی دار کړ م پر تو کوم ورسی کله کبي سمو کای یو عجبا نه ولدی کی و هوی دا ولتی بنونې دې مې یو وخت ول دې کړ ها ولا بس سینیټر هم زو مړی کړ ناش نه ولدی به کول یو دا ولا نو دا پرې دې دنیا په مکه ستر کې را پوښتل زوم ډیر یو خورل کنه ډیر یو خط یار به ولار بس داس بابلای دی ویلې کړ دې نه ولدی کی شرایبی دې نه ولدی کی نو ډرامه یې نو څه کټیر خلک وکړه قریشو کې هغه وخت په دوري کفر کې ډیر خلک چې داسې ځانته عزتمن به ویل چې دا ځانته لږ ډبره یې شته وګس خلل نه کړ ول دا دا دا د خلکو ځخندنه جوړې خلک پسخندونه پراوي کړ دا غدا غټ غټ نه دا دا وزیران وزیران دا لوی دولتمن خلک دا بند چې راوځي خورا دی ور ول ململ دې شو په بجارو په لن کروزر په پر کروزر مروزین کې خورا لاش معزز کار کوي د دې تشبيه حالت ته معلوم دی ای چې ورڅ کړ ګر چې په پرداګه کې کړي عام یې کړ بیا هغه بلا یې فاخته یې ډریور یې هغه مزدور یې فاخته یې سار فاخته یې زمړې دي کشي پرتو کې ځنی او کاږي بیا بل په واه دي بیا یې بوزي بیا ولم به صفای د نو ګر خړې کړ دا چې په دا پلنګ ملنګ یې کړ دغه تک دا دا دا دا زليلي دندر دا یو نفس طبيعت برداشي دا دینه به برداشي دا خوشاسته دین دي زګه الله ورسول فعلان ته منتهون دی ول و باس لاس دنیا واس ول ما دي کيمم يار ول ګرد به چفق ګرز ګرز ګرز ګرز ګرد چفقول په هر کور کې شراب جوړېدل شراب کوډیو دا لوی لوی مونږ یانه چفق ته مدې دې په کوټو کې شراب پېدل حضرت عمر ته خبر ورکې ول حال حال رازع ول اوس کاروس وڅ کاروس ای سم مې را یاد کړ مخکې ول سم نه را یاد ول ما مخکې نه خدای ته ول چې سم بیان لنا بیانن شافین کن فینا تذهب العقل والمال د خمر خو زمر تم را برباد په سی هم را برباد کړلې او عقل نه هم را خراب ول را یاد ک ول و را یاد حضرت عمر خبر کې ول ها بس بنه ما دا خوش تبت می برابر خدای را یاد کړ سم ول فعلن تم منتهون ول لاس اخی ول وای ته نه ته نه دشمنیانی عداوتونه وخت ځای برباد په دغه دندې اخته بس ګرد ځنی وڅک انما الخام انما يريد الشيطان ان يوقيع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني په باب کې د چا د خمر او د میسر د قمار په باره کې د یعنی د غزریه ګرځي دغه څخه کار اخیسته اسمه به چې شي دشمنی او عداوت اچي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يعني عام ده الله ده ياد اسخ سرعي غافل كي كان تنين نشاس النبياء فتح حال كي پروت كي كان او تونة قيمتي زندگي ده مسلمان ده غير تيرا سوكنا يعني دري غانتي سلور غانتي ده نشا ده يوار فدا سلور پنز غانتي كي يوار امشا بنا وشور اول چه الله ياد موزم پر بلاره تير سور بان بيغ بختت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ده صلاة پر ده تخصيص بعد ده فارة ده اظهار ده عزمت شان چه منز غن نشيل اثر خزاست ایا نو څه فعال انت منتهون ای تی ته دغه نه لاس اخی تی ځان دې را ګرځوي ول وو واتی الله و راتی رسول و حضرو فحذروا انت ولایتم فعلم انما على رسول بلا ول بوبید د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت د الله د پیغمبر اطاعت وکي وحذروا ځان بچ کړي دغه خبائث څخه یا د الله د چا څخه د جرایم او د ارتکاب فانت ولایتم کما بیا برته دغه احکام ته شا وګرځول نو زما پیغمبر حق ادا کړي حق ته ایست ورسوي زما پیغمبر بیا نړۍ د دې مسؤله مسؤله څوک یاست تاسو یاست فین ته ولایتم فعلمو انما رسول البلاء والمبيد بیا شپه دې باندې سر خلاص کی چې ګویا د دې مؤاخذه پرته یې باندې په چا نه ده په پیغمبر نه ده یا خپل حق ورسوي الا رسول البلاء والمبيد هغه رسول دې په بین واضح توګه باندې دین په واضح ډول یې درورس ليس الذين امنوا وعملوا الصالحات جنون في متاعهم اذا ما تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا دا یو اهم سوال صحابه او تفدو مرحلو کې خاص سودا ورولېدل واقعیت تنه سودا پکې بندس چې مستریب وسو چې پریشان حال وسو په دوه حالو کې یو چې کله تحویل د چارا د قبله راغی کته حیران چې اګه سان ته دې لمخه مرسوي دي چې هغه قبله ته منځونه کول او زمړ داغه منځو څو وسو چې موږ داس په اړه میاشتي هغه قبله ته کول داغه منځونه برباد خونه ولا او موږ خدا کم سه کم چلو برباد کا غیر ولار کوم بیا کوم چوکې ادراک مو کوي خپل قبله مو نه ولا کړ لیکن هغه کسان چې په هغه دوران کې وفات شوی دا هو بچي دا واقعیت تند صحابه د پریشانی یو سبب یو هغه مسله یو دغه مسله چې دا احد غزا وخت دوران وو دا وخت په دوران باندې شراب نه و آرام سي دا غورسته آرام نو صحابه او دا سودا ورولیدل ټول احادیث کتابونه په ډاکټي په دی باندې دا سودا ورولیدل ځکه پښتني سره شروع کړی یو د بل سره په مجلسو کې ولاغس موږ دا غورونو بنو چالي دا غو مسله بنو ته څنګه سو چې په اوهد کې شیطان سو په نسو کې د شرابو غړې ولاړی وي ها ستړال بازی وای مولا غورونو باندې څنګه چې په اوهد کې خوشیدان سو لیکن په نسو کې د شرابو غړې ولاړی وبل شلی شرابې شلی نو دا په توې څنګه سي ډېر پر سودا ور او دلته خدای تعالی رچ شورته وي دې ته شورته وي شورته وي دنګیت بد عمل نو زکه په دې کې واقعیت دن سودا ور لیدل یو الله جل جلاله ډېر تاکیدن لکه الته چې څونو تکرار کړی دلی یم دا غته تکرار وکي مؤمنان ته ول ول دا فرما ملري چونکی تر هغه وخت پوری ارتکاب د یو امر چې تر څو پوری حرمت نه راغله نو هغه ارتکاب د هغه عمل کول دغه ارتکاب په خانه کې د چا دی د مباح په شرط دې چې هغه امور باندې دې امر سوي دا هو امتثال په ډېر اخلاص او صداقت باندې کوي نو بیا په ارتکاب دا هغه امر مباح چې هغه وخت مباح هغه باندې هیڅ مؤاخذه نشته چې پریشانه کیږي ما الله نه حرام کړی هغه وخت پورې څوک مباح څوک لاله مباح محض او دغه مؤمنان هغه شیانو باندې چې امر سیو ایمان صحیح سلامتو په کوم شیان چې امر سیو هغه په ډېر همت ادا کړی هغه یعنی هغه چې ټول دین وو هغه دین یې پرکړیو او ایمان خو یې هم کامل هغه دین چې هغه وخت حلال او حرام هغه هم پرو دغه څه کسانو په باره کې یو وسو دا من بدلوي هیڅ پریشانی مکوي ها د هغه کسانو په باره کې که سودا بند کړي هغه خو نو له بلې وځي چې په هغه وخت کې څونه احکام پراغه پرتشینو عمل نه شوی یا هغه د ایمان چې څرنګه ایمان او هغه ایمان کې کمزوري شوی هغه جلا مثلا لیکن په داخلو کې هیڅ سودا م بند وي و یار یان د شراب له وځي سودا م بند وي ګوره دا اصل نقطه یې کومه ده چې د شراب د خورلو د نه خورلو په وجه به سودا م بند وي هل بته تا جنا مثلا چې دغه وخت له مخه مړ خلک دي کله نو مسلمانانو په نام خلک مرسیوی دي لیکن یا ایمان نو مکمل څه لکه په منافقینو کې یا څه لکه عمل نو مکمل لکه چوک هغه منافقین هغه بیا بل مسله په دا وجه نه چې شراب یا خوړل یا نه خوړل شراب هغه وخت یو امر مباح وو کله چې څونه دین وو هغه په شهمت پر کامل جذبه او په شه تقوا هغه په تر ځای رسول په هغه باندې هیڅ سودا م بند وي اغه لار په جنت کې خلې ودرولې اغه په جنت کې ناشتي هیڅ فکر یې مکوي تی په بوتل د غایا تون ده لپاره لیس علی الذین آمنو هیڅ پروا او ګناه نشته هیڅ ګناه او اسم نشته هیڅ جرم نشته پر کوم کسان باندې علی الذین آمنو وعملوا الصالحات جناح هیڅ ګناه نشته په چیش کې ګناه نشته تی ما په هغه تایمو کن دا یعنی تر دې نه مخ دا وخت تر دې نه مخ خوړلې دي پر هغه باندې پاس لدی اذا خاص کر فرغه وخت اذا متق و امنو شدې پرپر تقوا اختیار کړو یعنی هغه وخت چې څه محرمات وو دا غي تکړو اجتناب هم کړو او ایمان هم یعنی هغه وخت محرمات څه چې محرمات لګوي ځانم بچ کړو او ایمان هم راوړی او عامل صالحات ایمان هم راوړی نور اعمال صالحات هم کړو او هغه څه چې محرمات لګوي څه تکړو اجتناب هم کړو بیا یې پروانه لګ ثم تقوا امنو او بیا دوباره درته یعنی ګویا دا هغه څه ته علماء اشاره کوي چې ګوره د خلکو خپل ایمان او تقوا یو په دا مرحله ثابت کړل چې په مکه کې ایمان راوړل د خو اکثر مهاجرین وکړل په مکه کې ایمان راوړل بیا څو د هجرت وخت نو یو هغه ایمان ثم تقوا امنو چې مراد بیا څو کړل هجرت یو وخت وې ها د دې سم هجرت وکړي او بیا مرحله ته د جهاد ووتل بیا په مرحله کې د جهاد څه وو شهادت تولاړ یعنی یو هغه ایمان اول راوړل دا یو تقوا چې ځان له شرک نه بچ کړي وې یارا د شرک نه دا غو شرکيات د کفر نه ځان بچ کړي ایمان یې اورې کړي او بیا دا کفار د معاشري څخه ځان وساتي چې وکړل هجرت یې وکړي ایمان د ایمان د هجرت یې مبني پر ایمان باندې دای بلوار دا کار وکړي دا کومه هغه مرحله لید چې وایي ته چا وتی تر امکان وتی خلک دا تر کرو وتی خلک دي دیو ته چې بکله د اسلام کومه تقاضا پیښه لاغې په همت پر کړی کدا دا نن دې ژوندۍ وي شه په آرام شي دا غې به فریج ولا کا هغه دا وران به نه هازه پتی به سوچ په بدل کړ یو یو علی ایمان اور بیا هجرت وکي بیا جهاد وکي ثم تقوا امن من دې امر له کبا جهاد ګرته کوم لري ګډا کړی ثم تقوا امن بیا تقوا او بیا ځانو نه بچ کړه حرام او امن ایمان یې امر اور ثم تقوا احسن والله يحب المحسنين یعنی دوه باندې دې باندې بیا څه وکي ځانې بچ کړي او احسان یو وکي احسان معنا کوم چې ترته ارسو شهادت مقام ترته دې د معمولي خبره نه کیږي نه ډېر معمولي خبره نه صوفیا به له دې په لګیا دي صوفیا باندې او د تقوا مراتب دي چې اخري اخري انجام یې چاله دي احسان لدی نو دې مقام ته بندور شي چې انت عبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان هذا مقام طبعا الله جل جلاله دا رسول چې دې خلقو په مختلفو مراحلو کې په مختلف اوقاتو کې په امتحان کې پاس ختلی چې پاس ختلی ودا شه باندې فارم کړی هغه خلنه کې دا سويش د ژوند دی ونه به دا هغه ما څه کړو اشتناب کړو ته دې غاټ کارونه کوي تر دې جهاد لو لار سرونه سر په میدان کې بازل معمولی خبره نه شراب ریول ما سره یا ایو الذین آمنوا لا تلوا نکو الله ولا شیء من السید ان انت لالو ایدیکم رما یعلم الله ما يخاف الغیب فمن اعتدى ذلك فلعذاب الیم سبحان الله اخن امتحانات مخکې دیو کې سمبر کو باڅخه دی عمله وزیر نه چا دبل چې د حالت کې نه چا د احرام مشکار نکو دا بیا دلته سبحان الله الله جب امتحان کی کنه دغه خو سار راز تر ماشا پوری یو توسین پیدا کیش یو سوی غم غړې نکته کی دچ به احرام وتر احرام نه بران سوی دغه تر دورا وسی به دورا وته بولا پوش بلا مول بوزونه دې دیکھ وای کنه زول دی ومره وز وسی وګول دا تر هغه دې دل وګول په احرام کې دې کل امتحان دې کنه هغه به په دې سره کو بدل کاپاس تا ولا دا دې پر وس بدایس نه ما یان چې دې دل کنه د دې مزه دا غي وته وی سکن ورته ویکس ولاره کې دی ورته کې د صاحب او دا دې انو چې به احرام کې وو وسې بلاله دا دې ما به لا بسترو کې بدای شو کا سوک دې دل نه کاسمل من ګنی نه ما نه چې کوړ کې دې دا وسې به دې دې چې دې کړ سلایان مګر جوړه دا زر کې ودا سو دا شاران شان دا شایسته شایسته زر کې په وای په تا نه دالو چې څنګه دا شایسته شایسته ورغه دا ورار دی په دې کې بستر کې ګرځي ته دې به سکرین سکرین کې ته کېدل کنه ها دا وکړ کله کله مې دا سبا و ځلان دا ګربوز دې دې هم شو دا نه دې کې نه یار دا وسې ته څه چیز ولې دی ځکه ایا په صاحب دا ان کې نه لیکن مجال کوي او صحابي هم دا ما دې لاس حرکت نه شو ولې دا چې بده شي او په پروا چوي پورته کې له دام زکه وای اس په لوي شي زه دا د تو فیل ټوکرا اوبره دې انځه خاص کر بلا مو قدافش الله ورته ولوي زمي دا نس است سیم تیار کوم اے پر دې خبر چې تی به زګوم چې تی ما د بنی اسرائیل چم کوي کړه دا محمدي د امتي محمدي کردار ادا کوي واسه په دنیا ته وشکار کوم په چا دوران کې خاص کر د حدیبیه په مقام په دغه ځای باندې چې دې پړاو دا چې وشه نه دا چې بلا او بل بلاو کوټ شه دا مرغان دا په دې په دغه کې دې بدل چې ولای کړه دا چې نو مې مختبه دا یې چې څه کوي چې بس نو یعنی هغه چې بل په تا ځاونه نو سوي ولا په پروتست کې به یو دا نه څه کول اوس به ته ورې راته تیر څه ته ورې راته تیر نه دې به کې دې هغه ځونه مې زړه ولا نه دا چې موږ بدمشي هو کنه په دا حالت نه دا دې په احراق یو نو بیا څه ولکه شکاریو ولشکار چې وکړي نو شزا ولسنګه دا مثله ما قاتل نه نه نه یو خپل امام بونی فساد ترتیب دا چې دوه کسان دی ورایس چې هر ایوان د شکارې وجلې دي حالت کې د احرام دوه کسان دی ورایس هغه باندې ځو ولکه چې بلګري دې څو کې مجوري مثلا دا د یو کلمې مرغوم ته د مرغوم نه به مې کار باندې د چشولې جو وسې وسې جوړ کړل چې کړل دا مرغوم نه قیمته معلوم کې هغه څونه قیمته وس که تاسو وګورئ هغه حدیه ته قیمت راځي یعنی کله چې تر څه کم وي کتر څه کم نو کوه او بیا نه راځي چې او که تاسو وګورئ چې حدیه ته ورسې بیا د خپل پښ دا هغه مت هغه باندې د دې چې نه باندې الحمد لله پښ دا هغه څه وایي په دا څه وایي او کته سرای یو حدیه راځي بیا دې چې حرام الله تعالی دې چې الله تعالی دا پښ ته پښ به څه حرام ته خور خطي اته بای خو علي دې چې بای حدیه ته نه دی مالې غل ورا دغه حاجم باندې کاوه حاجم باندې کاوه چې کاټه ورسی دا د امام په فساد طریقه دا شو چې صاحب نه ورا دا ځکه یو لګي چې دې چونه شي نو هغه به هغه ښکار د خوله یې کاړي بل څه چې چونه جوړې دې څه جوړې دې کې جوړې دې مستری جوړې دې ورسې دې جوړې دې ته ورسې څه ځنی دې کوم دې جوړې دې دا څه مې کړه یعنی ما صلات فی الخلقه ما صلات امام مولا صلات فی کلمات وله په بیا څه کوي روزي نسی بیا باندې دې له قراره کده د شل مسکینانو والا شی پرته اوښت قیمتي دون اندازا سول چې توبه وای اره شل مسکینان داغه د قراره به روزي نسی کده لش شل مسکینان د لاسو د لسه قراره به روزي نسی کده پنځله سونو دا پنځله زده سزا ده چې په احرام کې ارتکاب د دغه عمل وکي کم اغم د بري حرام د بریا یوه لرینا ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم دغه صيد منه ورنی په داسې حال کې شته چې په احرام کې اس ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاؤهم بیا د وجز فعلی جزاء په دبن کوی څوک ده فیاجب علی جزاء جزاء به څومره مثلو ما قتل دغه څوک ده او هو دا جزاء مثلو ما قتل فمماثل د هغه دي چې هغه حیوان د وژلې مماثلت په چش په قیمت کې یا په خلقت امام شافعی رحمۃ اللہ توای فی الجسم والجثه امام بن فتوی وی قیمت اندازه دی هو یا الہی الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء البته ستاسو امتحان مو کی الله په یوشی بن هغه شی نو کوم دی من سعید دا دغه بیان وک تناله ویدیکم داسیشکار چې ستاسو لاسونه به ورسیش ستاسو نیزه به ورسیش منډه تخته به نه غواړي دغه سیمه د دلته د تکر چې لدا غواړي سره روانه کګن وې دوست کړه مې هیڅ کار شي چې سړي لاس ورسیږي خو خډیر نشتی کنه نو یې به د ترسیږي او په دغه نیازه دلته ما دې شي کې پکې ویو وکړ ته بناشت کوم یو بده دې ار یو چې بده زینا مرکو یا یو ته نالو اې دې کوم ستاسو رسی یو بدغه سایته اې دې کوم ستاسو لاسونه ورې ما حکم ستاسو نیزي دا څه د بار کوم لی دا لی بلو الله دا څه د فار لی بلو ان کوم الله یعلم الله ما يخاف في الغيب دا معلومه چې د الله څخه په غیب کې څوک بیرې په دا کبي خسړي پر باندې شي د پر سترګې ورته پټ شي ها په دا وخت چې د الله سره په غیب کې حالت کې د غیاب څوک بیرې یعنی دا معلومه هم چې د خدای څخه بیرې دوکې څوک دی او پر خدای باندې جری څوک سپینستر کې څوک سپینستر کې وو نه حاصل خلک معلومه فمن يتدعى بعد ذلك فله عذاب اليم د دې خبرتیا باوجود چې اسلام هم درکړل ته یو واس اسلام هم درکړل چې تاسو به امتحان کوم دا به بیا هم تاسو تجاوز وکي فله عذاب کيو څوک دغه یو سید یو شکار شکاری شي چې قتل کړي له تاسو سره متعمدن قصدن و آمدن نو فعلی جزاون په دبین دغه بدله ده و هو دا جزای څه شته مثلو ما قتلن په مماسل د هغه د چغه د وژلې دغه حیوان مین نام یې هغه حیوان وغه چارپا یې کړ او يحكم به ذی ذوا دم دا سی د سی بدله کړ چې په هغه به فیصله کوي دوا عادلان ذوا عادل د چا د عادل خاوندان په وي چې هغه اندازه ملموله شي منکم لتاش دا سی به وی حالکم يحكم به حالکونی حادیم بالغ الکعبه چې دا به هدیوي او رسیدلې به وی چا دا اوس څنګه وای یان چې کوم فیصله ور باندې وسوله هغه بدله ته نه خل کی دا به هدیوي او رسیدي به چات هدیه په وی رسیدي به چیر رسیدوم کې به دوره چات ولی خود دا ارتکاب ته غیر دي کنه دغه سچې احترام پیدا کړو چې چاله وای د حرام نه وای د کعبه نه وای لہذا اوس به مړل کیږم چې دلی بیناله نه هدیان بالغ الكعبه او کفاره طعام مساكين او عدل ذلك اسقي عمل الذي خو بال امر يدعغه مطابق به کفاره چ شوی یا خو بدغه وی اغه جزا ده او توخت وست جزا ده او عدل او کفاره یا به کفاره وی اغه به تفع طعام مساكين اغه ته کفاره نو کوم ده دغه بیان دی بدل دی کفاره ده د طعام مساكين مسکینان بخوره چوله مسکینان بخورم ولد ته وګوره چې دغه عمر واخ اگر قیمت ایک اگر قیمت بیا غنم کا غنم سور سیجی مسکنان تا دا اگر مطابق بچا کہے مسکنان خورے یعنی اگر قیمت راوا خفا قیمت بنی چوک و خوروا مسکنان و خورو کاغا شئی نپی دا که دی بیانو روزی ونس او عدل و ذالکی دا اگر برابر سیامان سیجدی روزید او ہے روزی لیل تاولی دا دریشیان با یو شئی بوی لیل زو قوابالا امری شدید دی خپل عمل اغه دا وبال مجوم وبال ورته وای کړ وبال پښتانم چې شته ورته وای او یاره دا وبال لري دا مکه خسره یې لوي کړ وې د دې لپاره کړ چې دی وڅ کی وبال اغه جرم د خپل د دغه عمل د دغه خپل عمل د دغه جرم سزا وڅ یذو خو وبال امریه فالله عما سلف فخاشم تکړي دا کو سرع فوس ومن عادك بیا اعاده وکړه فينتقم الله من الله بانتقام لد برداخ يكون والله عزيز انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما بر ما دمتم حرما لكن الله بیا پر بندگانو ډیر مهربان دی په دریاب عام طور دغه بیا خاص کر هغه زمانہ خللی لری کشتی کې به خلک راتل ظاهر خبره ده چې الته څوک نست د خوراک نور شاز سامان نست نو خو خوراک لوی بنیادی ضرورت یار شل ورځی پنځل سورځی دلا سورځی دا په دریابو کې سفر وی بل خوراک نه نو خوراک غیر څنګه مايان هغه پر دی باندې تڅکا حرام نو خود مخمسې سره مخامخ کی ځکه الله دوی ته د چا اجازه ته لور چې د احرام باوجود کته شي کم شکار په لاس تر په دریابو کې را روان وس ګویا تاسو ته حلال دي کنه هغه د انسان د مجبورۍ خیالي ساتل وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم و دا غرنګ د دغه خوراکي شیان دا ټول سې د فار حلال سوي دي حلال سوي څمانه یعنی لاجل متاع لكم د فار چیش فائدہ اخستل چې څه فائدہ وخت ولی سیاره یواز تاسو لرنه دا نور مسافرین چې دنیا کې ګرځي ورا ګرځي دغه ګور د فار وحرم علیکم پر تاسو حرام دی سید البر ما دم تو حرمه هغه شنو چې هغه تاسو هغه حرمت قطعی و بولی تر کومه وخت پورې د بیابان د دشتو د بیابانو شکار د احرام تر وخت دی کوي ما دمتم ترڅو چې سیاس حرمان په احرام وتقول الذي لا تحشرون دا غره بس خو بیریږي چې تاسو ټول هغه ته راځم کېږي فاصله به د محشر دا حج موسم کوم یو به د اجتماع دا د قیامت یو نشان دی ل چلور اطراف دنیا را روان محشر لخوم چې چیرې د دنیا را انسانان راپورت چیرې رواني یو مرکز در رواني کنه دغه هغه یو مرکز ځکه تحشرون تحشرون د حج په مسایلو کې تحشرون ته کوي ډیر وای مماثلت یې کوي ته په دغه دای بکینه پېښه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم لدي احترامات بياني شو دا ولي والزكاة دا طول احترامات دا بيت الله دي بيت الله ولي دون احترام بيدا كي وانت نيس خبر دا طول الدنيا روح بيت الله دا شي وي وي شو دا موايس طول الدنيا تراغ وقت بيي دا اسمانو نوم زكي دا سلطنت دا الله بوي دا مزكي دا مروره خيجي او ليجي با دا نظام دا دنیا بتر اغا وقت چليجي چه بيت الله دا مزكي پر مخ ولاړه دا پا کم او رجي بيت الله پورت سول دا طول دنیا ختم چيجي نا بيولو الله كبه لکم زكي خو قرب قیامت کی گوهست دا قرب قیامت کی اغلوی نشانی دا غدا چه بيت الله بسه کیج رنگیج لکه اول وار چه خاص اغا دا چا دا فار د عبادت لپاره د غاول بیتې شول سیو لکه اول د دنیا د ادیانو د تسلسل ګوې ابتدا د دې بیت الله جوړول د چی شو ګوې د دغه ادیانو د تسلسل ګوې او بنیاد بیا خرابول د ادیانو د خاتمی علامت لکه د بیت الله ول شول چی شو چې دنیا برازي انبیا برازي تسلسل به دا د عبادت او مرکز وي نو بیا خاتمه دې معنا دغه چې دا ختم سول وس ختم سول ول عبادت ولا فات نو سولیان څه کوکن بیت الله پورته کیږي ځکه حدیث کی راځي د الله پیغمبر فرمای او یو حبشی تور بد بلا د پشی به د شکجی د بایځ نه د خلکو د پشی د شکجی راځي د شکجی د پندې به د کیږي دغه وراولړيږي بیت الله به خشته خشته کی د نن شي خزانه د دا به کاږي چې دا ولړول بس بیا موږ حالات هم دغه شروع مقیامت راغی تو بی مو بی با بدیس لدی خبن من را پور چی دابت الارض براوز مزگ آقا با اعلان کیش والا دابت الارض را روان اعلان و کیش آلگ ایمان و ایمان وست نخ قبلیش مر چی پری ہوتی بیرتا برا پورتا کیش والا آقا والا داد دغی احترام لگیش طول دنیا پر داوال آرد وی آرد زکنو داد احترام بس آتی تاس لدی که با بدماشای نکاوی او دته چې کم شي نسبت لري یا دل چې تیر روان سوس د سي حرکت په نه کوي دا ټول ګویا احترامات ته چا دي اوس نو په یو ټکی شي نه پيږي هغه بیا هغه د شمال راشي سر مخلاص دا ټول احترامات ته چا دي بيتي بيتي دا احترام ولي پیدا کوي الله وای دا فکر د دنیا پردا ولاړه دا کړ دا دنیا په چا ولاړ دی ولاړ جان الله الكعبه البيت الحرام دغه بدل لیکر اتفي بیان لیکر جاول کعبه کعبه جام دغه بیت حرام دا به چی شي ګرځول قیام للناس ما به قیام و و هغه ول هغه قائم اون کې تم کوم کې لروم کې د انسانانو څوک دلاله یعنی د انسانانو را تم کړی تر ولي دغه ژوند د انسانانو د پاره دغه څوک دلاله بیت الله قیام للناس قیام للناس وشان الحرام دامی و شهر دا غرنگر دا چوک اشهوری حرم والحدی دا هد دا هدایا والقلائد دا گرد شعیر اللہ دا دید پار لتعلمون اللہ علا کل شین قدیر دا سبحان اللہ چن باری کیتی شعرید لتعلمون ان اللہ یعلم ما فی سماوات و ما فی الارض و لدغم پوکوام چی بیا بتای سفا آخر و مرائل و وقت دا معلوم چی واقع اللہ پر ارد خبرو چی بیت اللہ قیام لید ناس چې بیت الله ونه لري د لوړ قیامت ابتدایات په شروع پس ته بدل ولګي چې او وای واقع خو بیت الله هغه شی چې کائنات پر ولاړو کړ نن لا علم فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم الله فارس عالم دی پاسمانو یې کې په مزګ کې کلان دی کبرې کچت علمو ان الله شدید العقاب الله دې سخت عذاب ورکی د خبرې ډیر څنګه پلوي ګوري خیال کوي وان الله غفور رحیم دا هم دی چې بیا الله مهربانی کوي زت مکه خبره کوي چې ما چې ګناه سره وسوله که چه سه موکل د خدای سره خبرې ته تاو مور کوي بس لاند خلاص ده سل درمان چې دی چې پکړي څوک خله ورته کجا کا بس ورته وای وای بس را سه وسوله په لوازی نه کوم کړ خدای وای زاو ته خلی کې وای صد میا کا بس زه بخښلم کړي تاو ورکه قرآن کې تسرور سوي بس دای زک له خدای سره خبره ما پیښیشه چا څو درمان څو ډیر درمان څونه ډېر چې وبیا هغه علمو چوک له ورسېږي دونه ډېر ډرمان چپه کړي چې خدای ته رالست هغه دونه لوی غفور رحیم دی ول تا چې ګنا را وړي دي زما رحمت ولا دونه ډېر دی ولکه ستا ګنا یې ورک کړي ولکه بد راولاستل کړي وي تیر ډېر راوړ هرڅو ګنا چې ترې اخیستي دي زما رحمت بیا دونه ډېر دی چې پر عامه خې کړلې ستا ګنا پکې ورک شي ولکه پته لاسته کړه بس د خدای سره پیچې ما بیا ګرد کړي آسان دي ول زخته په چبلا غام سره و مې لیکن بیا څم يم ما پره یم کې څم ساده سره بیا ما ته وژاړي بس بیا خلاص ما علی رسول البلاغ ما په پیغمبر باندې نور هیڅ نشته چې دین به تاسو ته رسي د چا په دماغو یې د نن نسوي نسل او دا څوک نسې کوي چې دا پر واقعي خامہ کوي مکلف ته منو خامہ خامونځ کوي والله یعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ستاسو په اندرون کې څه تصورات او خیالات یې غبن هم شکاره کوي استه هم چې شکاره کوي استه هم په خبرې پټوي استه هم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجب كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يعني كعمال دي كده ماكولاتو كده مشروباتو كده اعمالو ده قسم سخدي يو فرست سخي مجمنا كرو كنا ولدا ده كده خبيث شان كماكولاتي كمشروباتي كعمال دي ده كم فرست خبيث خبيث وطيب سر يوزي كده زكال التاسي پاك ياس الله پاك دي ستي رب پاك دي ستي كتاب پاك دي ستي پیغمبر پاك دي ستی کتاب پاک دی ستی جنت پاک دی مومن زړه پاک وی نو هغه سره پاک شي خو ان کې څه خبيث ګندګیت شانتم شیطان خبيث دی د د ډله خبيث دا د دنده د خبيثانو دا د د پیروکاران خبيث دی د د سره دا خبيث کارونه خو ان کې دا خبيث شاندې تور کې کړ تی خدا الله والي نو ته برابرېږي خبيث او طيب یا ونو خبيث مک د خبيث یان مخره خبيث مخ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث لا كثرتك خبيث يعني كتم په دنیا په ظاهر درڅکی نه عجب تعجب نشکره کیکن قالوا فتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اي دا عقل ولو عقل من ولا عقل من ياس كبودگان كبودگان ناس ولو بيرجد الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن شيء ان تبدل لكم تسؤكم والمسلي مسلي شروع کنه مسلي پښتنه کی تلبان ملایانی ډیر مسلې پښتنه کې یار اورځ یو فصلت هر اورځ ته شوب شوب اور لیدل صحابه مسلې شروع کړل الله ورته ها ول چپ ول وای ول وای را روان پیغمبر ته وسه ناست پیغمبر موجود وای را روان د پیغمبر اصول دي چې لزان نه کوي نو ته چې د ار جزیه پښتنه کوي د سر جواب نه نو دی خو انتظار کوي او لو الله بیا دا کله کی چې پیغمبر په انتظار دی جواب نست او بیا مخته خاموش نه است نو بیا د تیڅش نست جواب راستي او جواب خو نو په وایي مطلب را روان دي چې پر وایي مطلب باندې راغی نو خو د قران حساب وګرځیدل ولو ولو بیا کوم منی کړ ولو ولو په ځان دا غواړي چې پرتی دین شخص تی خو په لای لاس دین پر ځان سخته وای کړ دا ربا ما ار جزیه داسې منسوسی وګرځي لکه د چاواله د تورات ول او بیا به په وسه پر نه لکه سپید سترګې نیولې تورات باندې وس نو پر اخیره د خدای مغضوب وګرځیدل وګرځیدل کنه نو خپل په لوی لاس منسوس وګرځوي چې یو وار مال خلې دا وایستل چې دا وخت ورته راغه وخت پوری یقینا ډیر ګنجایسته چې خدای تعالی ورته ویلی نه سړی ته چې ته وی کیا مکو خو نه دی به حد اراده کوي وکه کې نو کې کنه خدای نه لیس کې یو د خدای له خلې سره دا وام وابه چې دا وخت او بیا یې نک نو بیا وڅی بیا خو وی نک چې بل اخی الله کو رحیم کریم ذاتو په دا امت په ډیر ګران دا نبی په ډیر ګران ورسره د اسانه دین دل جوړوم چې ډیر مشکلات پکې نه او کته چې دا سوالونه شروع کړ د ار جوزي ځکه په حدیث کې راځي چې بدترین شریر انسان هغه دی چې یو شی د دل وجې پر مسلمانانو حرام او هغه واه او د سوالو د پښتون له وجې څه حرام ول پښتنې مکوې خاص په دې دوران کې چې وਹੀ را روانې دي چالو دي د وਹੀ تسلل ته وسه ختم شوی نه دي پیغمبر ژوندې دي او نو هغه به تاسو ته جواب نشي درکول نبی خپل ځخه هغه جواب در چې در مکه نو خو بیا څوب نه دغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا په دا باندې تفسیر وکړو له مؤمنانو په کال کې پتی باندې یو حج دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی الیان هذا ام لكل والیواز شنسکار کال کال رسول الله خاموش دی بیا ولا ولدا یو کال کال هر کال رسول الله بیا خاموش ول حج هر کال فرض دی کيو کال رسول الله خشم ورته وګه ول کماندر تول چی هر کال بیا بدر باندې فرض وکړ او بیا په پوسه نه وای پرا او بیا په دای په قضا په لړی لواس لہذا حج یو ور فرض دی په ټول زندگی کې یو ور در باندې فرض دی دا تر سوالات ما کوي چې اخیری دغه سبب د چا وګرځي د مشقت او د تنګی په دین کې وګرځي ځکه الله رحمتن او شفقتن په دې امت باندې صحابه یې سوال پات کړ. دغه وجه خو دوی دواړه سوال لګول. حضرت عبدالله ابن عمر وایي موږ به د شاوخوا کتل، خدای یو سړی خو راولې، خدای یو سړی خو راولې چې پوښتنې وکړي. کنه موږ پوښتنې نه کوو، کله کله به ضروري مسله په پکارو بیا به څه نه کوو. خدای سارے چې په زوی په دغه په غرو کې را لوي څو چې نه وټ پچ خپلانه د پلانې زوی د دې خو نه دغه سارق څوغ دغه دی خپلانه د چا زوی نه پلانې زوی کنه ولله بیا چې فرا دې چې به سوالونه وکړه رسول الله به جواب ورکړي موږ به استفاده ځنې وکړي یار بیا به یو څه علم په لمن کې جنا ټول کې کنه ها الله صحابه بند کړل بیا حضرت جبرئیل راغی غور ترکو رسول جګا کا مطلق سوالو باندې پابند نه ده لګیدل دا بیا ځای سوالو باندې پابند لګیدل معقول سوال چې ستاسو د دین ضرورت وي بنیادونه وي اساسونه وي دا پروا نه لري نو ولمال ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ورشو ولمال اسلام بیا اسلام ورشو ولمال احسان بیا احسان ورشو ولما تقر ما تعتكم ساعه بیا القیامت کو ما تم ندی معلوم تا تم ندی معلوم وما اشراتها والعلامی سیدی والباس دغه علامی دي چې کشران پر مشرانو میتیاجی شروع کړلې به دغه علامی هون انت لذ الامه ربتها بس دا شي دي چې مؤنثات او قبولات مشران شو او دی ملکی دوی لاسته ورلې هغه اهل خلق پر شاسو نه اهل پر مختصو نه د قیامت علامی تاسو سوالونه وکړه. حضرت جبرئیل ولار رسول الله تعالی جبرئیل راغی يعلمكم دينكم تاسو سپین دین تر شوې چې څنګه کوي دا ترای کوي تاسو شنو شنو وړي وړي دا کیسه مکوې قران را روان دی کته منسوسې کړه یا ای الذین امنوا او مؤمنان قولوا قولون سیبول قولنی ولې وای موږ قولنی ولې خدای خوبم رجلا تسلونا شی ان تبدلکم وی دې سوالونه مکوې دا شاو ولی ان تبدلکم کتاغت تاسو ته میدان ته راوز ښکارت څه شي ښکارت نو تاسو وکم بیا خو به پر تاسو باندې ډیر درنځ پتا هیڅ بابات ولګی بدلګېدل څه مطلب په دا مقصد یې پوسول چې دا خو به بعد هر ورځ کول به درته ګرانس و ان تسالو عنها حين ينزل القران او که تاسو دا پشتنی کوي په دغه دغه اشیاء اوسخه دغه دوران کې حين په دا دوران ينزل القران چې قران امره نازلی نو توب دل کومه خو به خامخ ښکار کیږي کومه خبر ازي او ښکار اوس بیا په کول نه اف الله عنها وی ګوره غش مخیم در سر کړی دی غ سوالونه دا شی او غ خوند ته معاف کړی ایندل خیال کوي والله غفور حلیم زه خو مهربان یم او ډیر زر سره چابک نه رانسم خدای حلم له وجم تاسو ته کړی پریم شولس کني یو چې بلا خوند سر کول قد تعالی قوم من قبلکم ثم اصلحوا بها کافرین وی ګوره ته تیلم خدا سوالونه کول هغه کومونه څه تباسو کنس يهود او علای ورت قد تعالی هذا دغه رقم اشیاء سره قوم یو بل قوم ترتاش لمخ ثم اصبحوا بها کافرین یا په دغه احکام او په دغه شاوبانی د کافرانو ګرځیدل په وسه پرنو ما جعل الله من بحيره ولا سائمه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثر لا يعقلون دغه سلور الفاظ هم اناک چې څونه دتنی مو اتنی باته چې څونه مسلمان په شرین دي دغه نه کتر الله پال وکړ نه تعین کی تعین کی چې بحیره چیشته سایما دا د هغه وخت رواجونه ولاله لګ راز مشته چې پښتو کې غونم دا شراب کې بری واجونه ستا نو بیا عام طور چې د سعید ابن مسیب په بخاری کې تفسیر را نقل کړي بحیره دا ته ویل چې دا یو وشي یا دا یو پسه شدی به یو بت لره نظر کړلې وفق په کړلې د اروا پر خوشی باندې بیا خط ورکړلې دا ته څه ویل کېده بحیره دا حیوان ته ولیک ته تلاوس کچې اندازې وروشو ولیک شنو شنو خبرې نه دي دغه پریږ دي دا خبرې په مخ راوخې دا بهیره بیا چیرې و ما جعل الله من بهیره سمانه چې په دین کې دا خدای تعالی چې بهیره مې اېره نه دا چولې دا بیا چیرې پر غړي کړل د دوغ لاس واخې دا بهیره بیا چیشته او دا صاحبہ بیا چیشته او دا وسیله بیا چیشته ولا عام دا بیا چیشته دا بیا چیشته دغه په دین کې نه د دوغ څخه اجتناب وکې دا عامي خبرې دا شنو شنو لکوي ما جعل الله من بحيره يعني بالکل الله په دین کې د دې یو حیثیت نه د مقرر کړی یعنی یو حیثیت نه لري الله د الهي حکم نه لري د خلق خپل مصنوعي د ځان جوړ کړی حکم ما جعل الله من بحيره ولا سائبه د بحيره خداوه چې شیدی به څه شول او صاحب دا د چې دغه عام طور په ګرځي خو پر مکی خوړې مړې اسکلی نه او نور لاس پروی نه ولداده بابا پلانی د پاره نظر دی کنه ای په غرقه یې ملات زو مړ یو د سکست دی کنه اسکلی هم نه نو پر مکی ساتلې دا صاحبات شغلې و پری شي کنه بیا به وخت په یو خاص موسم باندې بیا وې دوری به څه کاو ولا وصيلتين نهاغه چې مسلسل به ما ترجمه نورمسته مسلسل به جونګ راوړلې وې وې میړه یا څوک وشه چې لنګې دلې به چې شي راوړلې وری به راوړلې یا به جونګې راوړلې مسلسل مسلسل معنا پنځو واره چې بلنګ سو پنځو واره به شدي جونګې راوړې مالداله خوشې ده په ګرانه ده کنه مالدار پنځه شکر وای ته اوس ما خلنیس په پوم په مالدار باندې شته مو جونګه دونه په ګرانه ده ولاګه دا جونګې پس کاوه ته ګرځ ګوري لګ خلګ باندې زو ګران دي که چا باندې مالداران کم شي ګران شزه په ګران نو چې هغه به ډیر خوشاله سو نو بیا به دا هغه راوښتل د چې په 15 شپږ واره مسلسل لنګس وا د چې به وکه شدی مرغما شدی جونګیانی یا شدی وری بیراو دان بابا سلو خوشاله بس ډیر دیني کنه چې ګوره مشته چی شرا ورسوي پیدا را ورسول دا غي اده وسيله دا وسيله هم دا ماس نور وش مندنه دا چې په څلور پنځه کال من د توب وکي بیا وینو دا د بابا کې بیا وې دا خپل وبط لر چی شي کې واقف کې دا هم الله وي دچ دا کم دي دي فران بوتان د فارم نظرونه کوي دا شک په مخ راخسته دغه نسته په دین کې تا چې کښنه کې نه ګړي دي کنه چې دونه کوي اګه نری سره لیکه پکشي کوي زړه پښتنه کوله چې مولي صاحب غولا ولزولاله مالته چې جواب خواته الته پکړی کې کښینستم دونه مو وکړل بیا د نری لیکه د ویني پکشي کوي هغه خو به ما ودس نه یم څو سر مخلاصو کنه دی خلاص هغه ورته نه لاله چې په دونه باندې نشي مات په داسره لیکه به خنه دی مات به خنه دی مات ولا حسيلتي ولا حام خدای دا لاوی لاک شنو شنو خبرتم چې لم لا تړي دا خبي شان دي له دوس خلاص واوي دا ما کوي چې وسيله به نه کوي حام به نه کوي منه دا وبند کو څونه زمانہ به بیا به واقف کوي وسيله منه دل د دې کې چې څونه مفسرین دي دوه راي دي پکشي وسيله دا ته مل کی چې گویا یو څه به پر لپسی لونی راوړي بیا به په دامه باندې یو نر راوړي یا به څه بیرته به شي شروع کړلې دا ته وسيله ورکی یو مان ادم بارال دا کته که د شرکو د مشرکانو خپل رسوم خپل نمونه او پیشي او دا پلانې ده دا پلانې ده دا په کار مل لري کل هغه بو شي به ارچېره د چاپ غنمو په مال ګټ هي چلاستو اوه زمږه سوت څنګه هغه د هپنت کنه دا وای د هپن وشتي ته خش به لاسونه تر شاک دا خپل خوافه بدی ابل بیا ولات خوافه بدی خپل نایله خوافه بدی هغه به حساب خوافه بدی خپل لوزات خوافه بدی بس په دغه به شاته لاسونه ټینګونی ول کار ما پلار وی زو مړ یې خو تبا یې کړو کړ د کې ممازې کښنی الګ یو ډبر اور سر کړی او ما شامې بیا بل چرګ حلال کې کړ چې دغه کښنی په جرم نه ونیول الله وي دکس دچ د شرکیات مشور کړی ما جعل الله ندی مقرر کړی الله دغه شان ساسي په دین کې دې معنی څه حیثیت نست د لغویاتی تقرر له چارس خنس الله له طرف نست ستای تخبلی ګړي من بحيرة ولا صاحبة ولا وصيل ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب دا كفار شدي دا غشان جوړ کړی لزان افتراء په چاته دي پر الله باندې افتراء واکسن الله يقلون دا به وقوف دا مخلوق شوي یو شي سر نغلاسي وي زاقيلم تعالى الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا جلك دا خدای وهي دي په پیغمبر رواني داومنه والبعض پر طارونی کک اکا څخه ولا غفه چنګو کن قالوا حسبنا بس تزمر هغه چې ما وجدنا عليه ابانا پر کوم باندې لار باندې مش لارو نکلی دلی دی پر هغه لار باندې چکړي لارو نککړي بس لارو نکړي چې اتکړي هغه شي اتکړي او لو کان خدای قرانم دغه ورته وای او لو کان اباون لا یعلمون شی لا شی ولا یتدون چې بالکل وړاندو یو کډی تیل سیو او په یو ټک کې هم سار راخلا شي یا دغه جاهل مخلوق او په یو کډی کې گزار شي او تی بیا په سیو روانه بیا په غلشکر باندې ولګا لار به یورپ لانی خان پر تللی دي شپې وخت نشکر روانو ا مشر لمخو ته وی لا شی لا سوي دا دا بل چې راغی ورته درېدی لږې وقفه وکړل ابل ته لیاړه دا خواته به لار نه وي غی دی را ول نو یې به خو پلانې خان پر تللی دي دم ځان پسې ورلاګی کړ بیا بل پسې راغله سو بل پسې ورله سو بل پسې ورله سو بل ولې پلانې خان پر تللی د لاش په پای کې ګرد د لشکر کولیس ګډو د وصیت لکه وشورو لیکل ته وی چې کوم زومر هغه به ګډی ته ولیدلی د لاري په چپسوي ګډی ته ولیدلی بس نو بابا لار د زم پسې زم کړ خدای دې غر کړ څه په لای وس او لو کانت اباهم لا یعلمون شی بالکل په غبرګو ټاپ وړاندو او لا یهتدون د لاري ولد خو ګډی ته ولیدلی یا ایه الذین آمنوا علیکم ګور نفس اتباع اباو د اجدا مضمون نه ده په کوم قید د جهالت پر بنیاد وي د دلالت پر بنیاد پسې مزه او که پر هدایت او پر علم خو بیا اتباع څوک د واجب د چې اتنه صراطا مستقيم يا خدای يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم هي مؤمنان ولا هي ولا اكبر دا که تومر وحكي اجاب شان د قران مجید دي کړه قران مجید خو نو وزګت د انور کومونه په مخه پسې راوسته د شي کې کړه د مؤمنان سودا سو بس نو ګدوم یا په يهودي پسې خشه جګی یا بابل پسې جګی بابل پسې جګی چې پلانې دی دی پلانې دی دی پلانې دی لزانې ګرس توجه واوښته الله مؤمنان توای وې دا تفسیر پرېږدي لکه دا يهودو نصارا چې ګدوم مر په بل پوری تفسیر ټول عمر په بل کې سودا بند لزانې مکمل سودا ختلې خپل لزان اصلاح وکوي څه به کوي چې تاسو پر لارس ولاس بیا د دنیا جهان چې څه قومونه دي کته چې واقعي د الله دین لمنه د الله د دین درسي مټینګونیول بیا به دنیا یو قوت هم تاسو ته zarar نه ورس ک دنیا تاسو خرابول است د دنیا مست د جابر تاغوتی قوتونه د کفر قوتونه تاسو ته تاوان رسو پرتګ برسي چې تاسو به د نهج او د صراط مستقيم نه اوښتي استاس په کمزوري راغلي د دې دمانه نه چې تبلیغ مکوئ سبا دوی بل ته دعوت د حق مرسو یو هغه بل څه خدای تعالی وای یم چې خپل کور کې یو ځان ټینګوي د مقابله په وخت کې کفار تاسو نه ځي خرابول کستا چې په صفو کې اتحاد محبت او اطاعت سماوا دا شان په تاسو کې موجود بیا کفر په تاسو باندې اسم نه وږي کړ خو ستاسو کور به البته خرابې چې ستاسو په خپل کور کې چاکونه جوړ شي الګر کې چاکونه نه جوړ شي بي باون نه چې 15000 واره بي باون بیا به راغلي وای نه مش کې کوم سپې دلندن پیدا کړ د کور سپیو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم خپل بزانونه په تاسو باندې لازم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم هغه کومونه متاش ته به تاوان نه ورسی من هغه ضل شي هغه چې له بلاری شي دي کله به تاوان نه درسی اذا هدیتم چې ته کله فلار سواز الا الله مرجوکم جميعا تاسو دوی به ګر درځي فینا به حکم به ما کنتم تعملون یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر دا بیا جاب کس یو صحابیو دو نصرانیان و وقت اسلام نه راوړی بیا ورسته ما بعد مسلمانان بدایل ادیو تمیم دا ولار لدی مدینه منورې سر شام ته ولار سفر سفر باندې یو مسلمانو نو درې انډی والان هلته چې ورل سودا مودایا وکړل پاله ته په شام کې کاروبار وکړ دا مسلمان دا بدایل چې سامان نورم درلوې یو ډیر شایسته پیالاو چې هغه د سپین زرو پیالاو او بیا د سپسرو زرو باندې هم کار دل یو څه د سرو زرو په مبا یې ورکړي ډیر قیمتي پیالاو دا سامانې وخت د تجارت ته بیا نه نه جوړ شي نه جوړ شو قریب مول موت شو د ته پته ولګید دا خپل سامانې راواز پر یو تلې کې بند کی بیا یو چټي هم پکې ولیکل په هغه کې د خپل سامان پوره تفصیل ولیکي چې زما دومره سامان دی په دغه دغه شان مشتمل دی په دغه تلې کې بند دی خپل قریبان نه پاره خط ولیکي نو بیا د وصیت وکي دا خپل سامانې دا خپل دوه انډیوالان ته تک ور حواله چې تمیم وعدو اغه تل زما خدای امرم دې مرس اله ته مرس په هغه سفر کې دا سامان یې غوډونی ولان ته ورک اغه سامان راوړې مدینه منورې چې راوړې په لارې یو ځای وشان چې وې کته یو دا پیاله یې ډیره خوښه چې جه چیر دې چړي زړه نه ورته ډیره قیمتي پیاله دا یو ګلاس غوندې شی یو خاص دا پیاله یې ځنی پورته کړل په زکات کې ونیو دا په چې کو نیول په زکات کې ونیو په زکات کې چې ونیول دا نور سامان یې برته وټاړي الته د قریبان ته ورک قریبان چې سامان خلاص کی دی اچ تی د تل د لیا تم په خبر شي نو کارا نو کو چې سړی په تخته شرمېږي کنه نن دل یو د سمات شي کنه نو کرا چې هغه کور کې سامان خلاص چې وی کتل چې تی پک شي کیده پاغه کې د تا سامان تفصیل موجود دی پاغه کې یو پیاله هم په کاغذ کې خولي ګل او دلته چیر نست سامان کې نست دوی لور د قریبان د ورسه دې دوار څخه پښتنه وکړل ولزمړ د سړي څخه به تاسو شي نه خرید کړي ولنه ول زمر سړي خو به څه شی خرڅ کړی نه وي ول نه ول په سامان کې خو تاسو موږ ته کوم سامان راوالک هغه خو دغه دی لیکن یو پیاله پکې ماند دا پیاله راوړ دی ول موږ ولکه لیدلی هغه سامان کې ولا چی څه کیسه خوسته تی وای څه شی خرڅ کړی هم نه موږ هم نه دی رانی ولې او دلته فیرس نور ګد ټیک دغه سلیکل دی لکه د خدای یو پیاله پکې نست کشکشاله جوړس مسله رااله پیغمبر اسلام اسلام نو هغه خو ورسه خو د بدایل چې شو مدیانو ته نه درلو بینه نه درلو نو خصوص دغه دی قسم بچاته یمین بچاته مطالعه ته پر دوی ته کښینول هغه د فار الله جل جلاله هي پیغمبر اسلام حیران چې زو څوک مثلی صورت نه معلومه دی ورته حلی نه معلومه دی الله وصول ورته راواصل باقاعده د ډیر ایتونی داګه د پروګرام ورته راواصل حلی د مسلیت دی چې وکړ ول ورسره یو غواړه دا غدواره فریق دا غدواره څوک نه دی عادی او تمیم دا راواله د مازدیګر مانځه ورس د په مسجد دا نه دی د پاره چې په دې کې چې شپه د شدت پیدا شي جوړ د مازدیګر چې هم قابلیت څوک دی خاص د یو فضیلت وخت بیا د مسجد وی نو حالت چې ته ودرې خامه خاص لري بیا ډیر بیریږي بیا رښتیا وایي د پاره د دې ول مازدیګر مانځه ورسته دا غدواره ودرو قسم دې واخه په دغه الفاظ باندې چنه ملي دي لیا ونه ملي دي اخستیا دک دک شي قسم خو سترګم دي چاک وک بم لي دي لیک دک شي قسم ولا ور قسم یا واخس ها شي قسم یا واخس بس هغه دا وخت مزونه لا شي وخت بینه نه د لو مخالف څه شي واخس یمن خلاص حق بلوا یته زمانه تیر صحه بس که خلاص څه زمانه تیر څه تیر څه تیر قرار دین له دی بیا ګریخت کړیو للی مکی مکرمل الته په یو سنار باندې چیش کړو دا پیاله خرڅ کړو هغه دی مشهور پیاله کارا دغه د هغه دوی د بودل شوارسان هغه تاغه پیاله معلوم